كتب على نفسه الرحمة. حضرات گرامی، اسلام یہ دین رحمت ہے، اور کیوں نہ ہو، اس مذہب کا بھیجنے والا اللہ ہے، جس کی نمایاں صفت رحمان اور رحیم ہے. اور جس کے ذریعے اس دین کو ہم تک بھیجا، اس رسول کی بھی نمایاں صفت رحیم بتائی گئی، اور اس مذہب پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے اور سب سے پہلے اس مذہب کے حلقہ بگوش ہونے والے، جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کی بھی نمایاں صفت رحیم ہی بتائی گئی. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ کا جو ٹکڑا پیش کیا ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، یعنی میں دنیا کے ہر ذرے کے اوپر، ہر مخلوق کے اوپر جو رحم کرتا ہوں، کسی عوض کی وجہ سے نہیں، کسی سبب کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. ایک حدیث ہے جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب التوبہ کے اندر لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے. روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی. رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اپنی کتاب میں یہ بات لکھ دی. اور وہ کتاب کہاں ہے؟ فوعندہ فوق العرش، اس کے پاس عرش کے اوپر ہے وہ کتاب، جس کے اندر اس نے ایک بات لکھ دی ہے، وہ کتاب عرش کے اوپر اس کے پاس ہی ہے. فوعندہ فوق العرش، اس کے پاس عرش کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے. کیا لکھا ہوا اس میں؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے نمایاں صفت رحیم ہے، رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے. اور اسی رحم کی وجہ ہی سے مجرم کو جرم کرنے کے اسپاٹ ہی پہ اللہ نہیں پکڑتا، بلکہ اس کو ڈھیل دیتا ہے. اللہ نے فرمایا وربک الغفور ذو الرحمہ لو یعاقبہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب. تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، غفور ہے وہ، اور بہت رحم والا ہے. وربک الغفور ذو الرحمہ، اے ہمارے رسول، تیرا رب بخشنے والا ہے، غفور ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے. لو یعاقبہم بما کسبوا لو یعاقبہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب. اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا تو مجرم کو جرم کرتے وقت ہی فوراً پکڑ لیا جاتا اور جائے جرم ہی پر قرار واقعی سزا دے دی جاتی. لیکن چونکہ وہ رحیم ہے اس وجہ سے وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ بندہ اپنی اس روش کو چھوڑ دے اور اپنی اس حرکت سے باز آ جائے. ثابت یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے نمایاں صفت رحمان اور رحیم ہے. اس کے رسول کی بھی نمایاں صفت رحیم ہے. سورۃ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یقیناً تمہارے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا ہے کہ تمہاری تکلیف اس کے اوپر بہت گراں گزرتی ہے. کوئی مسلمان اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو نبی اس تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی امت کے اوپر بہت شفیق ہوتا ہے, امت کے اوپر بہت رحیم ہوتا ہے. اور آگے فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ, مومنین کے اوپر بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے. یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفت جو بیان کی گئی ہے وہ رحیم ہی ہے. آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والی پہلی جماعت جسے ہم صحابہ کرام کہتے ہیں اس کی بھی نمایاں صفت, اس جماعت کی بھی نمایاں صفت اللہ نے رحیم ہی بتائی ہے. سورہ فتح کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام یہ کفار کے اوپر بہت سخت ہے اور آپس میں بہت رحیم ہے. یہاں صحابہ کرام کی نمایاں صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں, لیکن کفار کے اوپر بہت ہی سخت ہے. اذا اللہ تعالیٰ کہا نہیں کہ ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم, ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ صحابہ کرام کی صفت اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمایاں صفت الرحمن الرحیم جس کے ذریعے ہمیں اسلام ملا, جو ہمارا رسول ہے آخری رسول ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بھی نمایاں صفت رحیم ہے اور آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والی جو جماعت ہے اس جماعت کی بھی نمایاں صفت رحماء بتائیے. اور جو دین ہمیں ملا ہے دین اسلام یہ سراپا رحمت کا دین ہے, دین رحمت ہے. چونکہ رسول کا بھیجنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے لہذا رسول کو بھی رحم ہونا چاہیے, اور جو قانون دے کر کے بھیجا ہے ظاہر ہے کہ وہ قانون رحم والا قانون ہونا چاہیے. اور جس کے پاس یہ قانون آیا ہے اس امت کو بھی تعلیم دی گئی ہے کہ تم بھی رحیم بنو, تمہاری بھی نمایاں صفت رحیم ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحم کا کیا حال ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث سے اس رحم کا ایک عکس آپ کے سامنے پیش کر دوں, ایک تصور آپ کے سامنے پیش کر دوں. روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے اور اسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ, بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الرقاق میں لائے, روایت بخاری کی ہے اور کتاب الرقاق میں روایت اس طرح ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ خلق رحمة يوم خلقها مئة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عنده من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عنده من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري في كتاب الرقاق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے رحمت کو پیدا کیا تو رحمت کو پیدا کرنے کے بعد سو حصے کر ڈالے, مئة رحمت صحیح سے کہا ہے فامسك عنده تسعة وتسعين رحمة اپنے پاس رحمت کے 99 حصے روک لیے وارسل في خلقه كلهم رحمة واحدة اور اپنی تمام مخلوق کو ایک حصہ رحم کا دے دیا. اس ایک حصہ رحم کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. ایک حصہ رحم ملا ہے, اس ایک حصہ رحم کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. بتائیے جس کے پاس 99 حصے رحم کے ہوں اس کی رحمت کا کیا عالم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس رحم کا تصور دے کر کے درحقیقت لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنی چاہیے کہ بندہ مجھ سے محبت کرے میری رحمت کا صحیح تصور کر کے کہ میں کتنا رحیم ہوں. کہ رحم کا ایک حصہ دے دیا تو ماں باپ اپنے بچے کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور میرے پاس تو رحمت کے 99 حصے موجود ہیں تو میں کتنا رحم کرنے والا ہوں. اور آگے فرمایا گیا کہ اگر کافر کو علم ہو جائے کہ اللہ کتنا رحیم ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا. اللہ کو اگر کافر کو علم ہو جائے کہ اللہ کتنا رحیم ہے تو وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا. اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر رحیم ہے. اور جی چاہتا ہے کہ روایت اور پیش کر دوں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرقاق کے اندر لائے ہیں, جس سے پتا چل جائے گا آپ کو کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے عمل کے اندر کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو اور عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, زندگی بھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل بھر لمحے بھر اس کی نافرمانی نہ کرے تب بھی اپنی اس عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. جی جائے گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. دلیل ملازم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ینجی احدا منکم عملو قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ سددو وقاربوا واغدوا وروحوا والشيء من الدلجة والقصد والقصد تبلغه رواه البخاري في كتاب الرقاق. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی تم میں سے اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا, کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے حیرت سے کہا ولا انت یا رسول اللہ آپ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی میں بھی اپنے امروں کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں نہ لے لے. میں بھی جاؤں گا جنت کے اندر تو اللہ کے رحم کی وجہ سے جاؤں گا, اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں پھر جب ہر آدمی اللہ کے رحم کی وجہ سے جنت میں جائے گا تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد میں آنے کی ضرورت ہے, نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, سوتے رہو کھاتے رہو پیتے رہو گھومتے رہو مزے کرتے رہو, نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے نہ حج کرنے کی ضرورت ہے نہ دیگر اعمال نیک کرنے کی ضرورت ہے. جب آدمی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا تو اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ اس کی مثال سمجھیے کہ ایک آدمی نے ایک خوبصورت بینگلو بنوایا بہت قیمتی اور اعلان کر دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت کے اوپر اس بینگلو کو نیلام کیا جائے گا, خریداری میں دلچسپی رکھنے والے حضرات وقت متعین ہے کہ اوپر نیلامی کے اندر حاضر آئے, بڑے بڑے کروڑ پتی بڑے بڑے ملینئر بڑے بڑے بلینئر حاضر ہو گئے. بینگلو کا مالک چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہا ہے اور آنے والے لوگوں کے اوپر نظر رکھ رہا ہے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ اس بینگلو کو خریدنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اچانک اس کی نظر ایک انتہائی خستہ حال شکستہ حال آدمی کے اوپر پڑتی ہے جو ایک پھٹے ہوئے پرس کے اندر کوئی چیز رکھے ہوئے پرس کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. کہ بھائی یہاں بینر فروخت ہو رہا ہے, تم یہاں کس لیے آئے؟ یہاں تو ملینئر کو آنا ہے, بلینئر کو آنا ہے, آپ کیسے یہاں گھس آئے؟ کہا کہ میں نے بھی اشتہار پڑھا ہے کہ آپ بینگلور فروخت کر رہے ہیں, میں بھی خریداری کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. بینگلور کا مالک مسکرایا, کہا کہ آپ کی خستہ حالی سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس بینگلور خریدنے کی استطاعت نہیں ہے, کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس میں؟ کہا کہ پیسے کوئی 500 روپے ہوں گے. مسکرایا, کہا کہ 500 روپے میں آپ بینگلور خریدنے کے لیے آئے ہیں؟ تو نہ جانے کیا دل میں آتا ہے, اس کی حالت پہ نظر کرتا ہے, اعلان کرتا ہے, میں نے بینگلور 500 روپے میں فروخت کر دیا ہے, لہذا جو کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ بینگلور کی خریداری کے لیے آئے ہیں واپس چلے جائیں, میں نے اپنا بینگلور 500 روپے میں بیچ دیا ہے. بتائیے یہ بینگلور 500 روپے کا ہے؟ نہیں, بلکہ بینگلور کے مالک نے خریدنے والے کی خستہ حالی دیکھ کر کے اس پر رحم کر کے بینگلور دے دیا ہے. ہمارے اعمال کیا, ہم کیا, ہماری نمازیں کیا, ہمارے روزے کیا, ہمارے حج کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے. اگر ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو, ہماری خستہ حالی, ہماری بے بسی اور لاچاری کو دیکھ کر کے اگر جنت عطا کر دے, تو یہ جنت ہمارے اعمال کا عوض ہوئی؟ نہیں, بلکہ رحمت کی وجہ سے جنت ملی ہے, لہذا ہمارے اعمال جنت کا عوض نہیں ہو سکتے. دلیل عقلی بلا جاؤ, دلیل عقلی. ہماری عمر محدود, ہماری زندگی کے لمحات محدود. ظاہر ہے کہ ہم محدود لمحات میں, یہ منطقی دلیل ہے, ہماری عمر محدود ہے اور محدود اوقات میں محدود اعمال ہی کیے جا سکتے ہیں, اور جنت کی نعمتیں لامحدود ہیں. بھلا محدود لامحدود کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ محدود کے بدلے لامحدود نعمتیں عطا کر دے, تو محدود لامحدود کا عوض نہیں ہے, اللہ کا رحم ہی اسے جنت عطا کر رہا ہے. اس لیے کہ محدود کبھی لامحدود کا عوض نہیں ہو سکتا, محدود لامحدود کا بدل نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے حدیث پاک میں بالکل سچی بات کہی گئی ہے کہ لن ینجی احد منکم عملہ, تم میں سے کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. اب اس سوال کی یہاں گنجائش نہیں رہی کہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. بہرحال نیلامی میں تو حاضر ہونا ہی ہے نا, 500 روپے ہی لے کر جاؤ, لیکن نیلامی میں آپ کو حاضر ہونا ہے. اگر نیلامی میں حاضر نہیں ہوئے تو آپ کو بینگلو ملے گا کیسے؟ اور آپ کی خستہ حالی کو بینگلو کا مالک دیکھ کر کے آپ کو اوپر رحم کر کے 500 میں بنگلہ دے گا کیسے؟ لہذا آپ کو نماز میں حاضر ہونا ہے, مسجدوں میں آنا ہے, حج کرنا ہے, زکات دینا ہے. حدیث بالکل اپنی جگہ, بالکل پرفیکٹ ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم. کوئی آدمی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا, اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جاؤں, میں بھی جنت میں جاؤں گا اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لے لے. الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ. بخاری کتاب التوحید کی روایت ہے, حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت اس طرح ہے, وعن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کر کے جنت نہیں دے گا جب تک کہ تمہارے دلوں کے اندر رحم نہ آ جائے اور تم لوگوں کو اوپر رحم نہ کرنے لگو. اللہ کے اخلاق سے آپ کو متخلق بننا ہے, وہی صفت اپنے اندر آپ کو پیدا کرنی ہے. یہ صفت رسول کے اندر آئی تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا دیا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور یہی صفت جب صحابہ کرام میں آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دے دیا, خیر امت کا خطاب دے دیا. اور یہ صفت ہمارے اندر آنی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو جریر بن عبداللہ سے مروی ہے بخاری کتاب التوحید کے اندر, اس کے اندر صاف فرما دیا گیا کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم لوگوں کے اوپر رحم نہ کرو. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کے اوپر رحم کرو, کافروں کے اوپر رحم کرو, یہاں کہا گیا سب کے اوپر رحم کرو. الناس کا لفظ ہے. اتنی شاندار تعلیم کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہو سکتی کہ جس کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہو کہ ہر آدمی کے اوپر رحم کرو, چاہے وہ تمہارے مذہب کا ہو چاہے تمہارے مذہب کا نہ ہو. لا يرحم اللہ ارحم الناس, اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر رحم نہیں کرے گا جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا. اور یہاں تو انسانوں پر رحم کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ, یہاں تو جانوروں تک پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور ان کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرنے پر وعید شدید سنائی گئی ہے. روایت حضرت ابن عمر سے ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب البر والصلہ کے اندر لائے. روایت اس طرح ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذبت امراۃ فی ہرۃ او تقطعها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدع ها تاكل من خشاش الارض. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ والآداب. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا اور مجھے جنت کا مشاہدہ کرایا گیا, اس کے بعد جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا, تو میں نے جہنم کے اندر ایک عورت کو دیکھا, بوڑھی عورت ہے, آگ کی لپٹوں میں گھری ہوئی ہے اور آگ کے عذاب میں مبتلا ہے. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون عورت ہے اور کس گناہ کے سبب یہ عورت مبتلا عذاب ہے, جہنم کی آگ میں جل رہی ہے, یہ کس گناہ کی وجہ سے جہنم میں آ گئی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا عذبت امراۃ فی ہرۃ, ہرۃ مینز کیٹ, بلی, ایک بلی کی وجہ سے یہ عورت جہنم میں آ گئی ہے اور مبتلا عذاب ہے. کہا کہ ہوا کیا تھا؟ کہا کہ اس کے گھر میں ایک بلی رہتی تھی, کوئی نقصان کر دیا ہوگا, دودھ پی لیا ہوگا یا کوئی کھانا کھا لیا ہوگا, خراب کر دیا ہوگا. بڑھیا کو اس بلی کے اوپر اتنا غصہ آیا کہ او سقط تھا, اسے باندھ دیا. فلم تو تیمہ, نہ تو اسے کھانا دیا, ولم تسقیہ, نہ تو اسے پانی دیا, ولم تداہا تاکل من خشاش الارض, اور نہ تو اسے چھوڑا تاکہ جا کر کے زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے. بدھے بدھے تڑپ تڑپ کر کے بھوک اور پیاس سے وہ بلی مر گئی. اس بلی کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرنے کی وجہ سے یہ عورت مبتلا عذاب ہے. بتائیے اس طریقے کا تصور کسی اور مذہب کے اندر موجود ہے کہ ایک جانور کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرنے پر انسان کو جہنم کی سزا سنائی گئی, اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا گیا؟ رحم کا اتنا شاندار تصور کسی اور مذہب کے اندر موجود نہیں ہے کہ بلی کے ساتھ بے رحمی کرنے کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا. کتا ایک نجس جانور ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مسند کے اندر لائے, روایت اس طرح ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی وہو بطریق اذ اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل الثمر من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقي به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم لاجرا. قال في كل ذات كبد رقبه اجر. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد رحمه الله احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو اپنے مسند میں ایسے ہی لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک آدمی ایک راستے سے جا رہا تھا, بینما رجل یمشی, یمشی مس گو, جانا, چل رہا تھا, وہ بطریق ایک راستے میں تھا, اور ہز وے جا رہا تھا, اپنے راستے پر پیاس لگی اس کو, ارشتد دار ہی راتش, پیاس لگی اور زور کی پیاس, شدت کی, ارشتد دار ہی راتش, اتش مس پیاس, بہت زیادہ پیاسا ہو گیا ہو, شدت کی پیاس لگی, کنواں ڈھونڈنے لگا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں کنواں ملا, فوجد بئرا, ایک کنواں پایا, لیکن اب اس کے پاس ڈول اور رسی نہیں تھی, پانی بہت نیچے تھا, بغیر کنویں میں اترے پیاس بجھانا ناممکن تھا. فنزل فیہا, کنویں میں اتر گیا, فشریبا, پانی پیا, ثم خرج, پھر باہر نکل آیا. جیسے باہر نکلا دیکھا کہ ایک کتا اپنی زبان لٹکائے, فإذا کلب یلهث, اپنی زبان لٹکائے ہوئے کنویں کے ارد گرد جو گیلی مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے. فإذا کلب یلهث یأكل الثمر من العطش. فقال, کتے کو دیکھ کر کے اس نے سوچا, فقال یعنی فقال فی نفسہ, ہی اپنے دل میں اس نے سوچا, لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني, اس کتے کو ویسی پیاس لگی جیسے مجھے لگی تھی, میں پیاس سے کس قدر پریشان تھا, یہ اللہ کا بے زبان جانور, اللہ کی بے زبان مخلوق بھی ویسے ہی شدت سے پیاسی ہے, لیکن اب اس کو پانی پلاؤ تو کیسے, مجھے پانی پینا تھا تو میں کنویں کے اندر گیا تو پی کر کے آیا, اس کتے کو پانی کیسے پلاؤ. اچانک اس کی نظر اپنے موزے پر گئی, چمڑے کا موزہ تھا, فوراً کنویں میں اترا, فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً, اس نے اپنے موزے کو پانی سے بھرا. اب نکلنے کا مسئلہ ہوا, لازم کر کے اسے باہر نکلنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مانسا کہو بیسی فما نے منہ اسے اپنے منہ سے پکڑ لیا. موزہ جو چمڑے کا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا اس کو منہ سے پکڑ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مانسا کہو بیسی اپنے منہ سے پکڑ لیا. حتی رقی ابھی اور دونوں ہاتھوں کو بیلنس کر کے وہ اوپر آ گیا. حتی رقی ابھی چڑھایا اوپر آ گیا. فسق الکلب کتے کو پانی پلایا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی ادا اتنی پسند آئی. بہت گنہگار بندہ تھا. فغفر لہ کہا کہ اے میرے بندے تو نے ایک بے زبان مخلوق میری جو پیاس سے تڑپ رہی تھی تو نے اس کے اوپر رحم کیا. میں تیرے اوپر رحم کرتا ہوں اور میں اپنے شان کے مطابق تیرے اوپر رحم کرتا ہوں. تو نے اپنی شان کے مطابق اس کے اوپر رحم کیا اسے پانی پلا دیا. میں اپنی شان کے مطابق تیرے اوپر رحم کرتا ہوں جا میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے. فغفر لہ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے. جب یہ حدیث صحابہ کرام نے سنی قالوا یا رسول اللہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَحَائِمِ الْأَجْرَ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے سے ان کے اوپر رحم کرنے سے اجر ملتا ہے. وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَحَائِمِ الْأَجْرَ بَحَائِم یعنی جانوروں کے اوپر بھی رحم کرنے سے اجر ملتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر ہر وہ شے جس کے اندر جان ہو ہر جاندار شے کے اوپر رحم کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اجر دیتا ہے. یہ تو کتا تھا جس کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے پر پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے گئے. ایک بلی کے ساتھ بے رحمی کرنے کی وجہ سے عورت جہنم میں چلی گئی. چیونٹی اینٹ ایک معمولی جانور ہے چلتا ہے تو آدمی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا نیچے اتنا چھوٹا جانور ہے اتنا حقیر جانور ہے. اس سلسلے میں ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائے روایت سرا وان سعید بن المسیب وابی سلمۃ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال صف نملۃ النبی من الانبیاء فامر بقرية النمل فأبرقت فأوحى الله الیہ ان قرصت نملۃ احرقت امة من الامم تسبح الله رواه البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا ایک نبی کو ایک چیوٹی نے کاٹ لیا. کہاں سب نبی تم نبی یا من الانبیاء کوئی نبی تھے گزشتہ زمانے میں ایک چیوٹی نے ان کو کاٹ لیا. کاٹنے کی وجہ سے ان کو اتنا غصہ آیا کہ وہاں پورا اینٹ ہل تھا. اینٹ ہل مینس وہ پوری بستی قرية النمل کہا گیا اینٹ ہل کو. چیوٹیوں نے جہاں اپنی بستی بسا رکھی تھی نبی نے حکم دیا کہ پوری بستی جلا دی جائے. پوری چیوٹیوں کی بستی کو آگ لگا دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا. فاوحى الله الیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے پاس وحی کی کہا کہ آپ نے